Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας. Δυστυχώς Κωνσταντίνος Πουλής έπεσε και αυτό το οχυρό. Δυστυχώς κόλλησε και εκείνος κορονοϊό. Ενδεχομένως οι ύποπτοι, πώς τους λέγανε αυτούς που κολλάνε τον άλλο, ξενιστές, δεν θυμάμαι. Μπορεί να είστε εσείς. Όχι, ο ξενιστής είναι αυτός που... Ξενιστής είναι αυτός που έχει μέσα του τον ιό και... Ο άλλος πώς λέγεται? Δεν διάβαζα βιολογία. Τέλος πάντων, μπορεί να τον κλείσετε εσείς από το πάρτι. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Μπορείς να μην κατηγορείς τον κόσμο κατευθείαν. Εντάξει, τώρα είπαμε. Εγώ υιοθετώ το αφήγημα της ατομικής ευθύνης. Ήρθατε σε ένα πάρτι τώρα γεμάτο κόσμο και κολλήσατε το αφεντικό μου COVID. Εγώ αυτό θα λέω. Ωραία, χαίρομαι που το να κράζεις τον κόσμο. Όποιος κάθεται σε αυτήν την καρέκλα, το να κράζεις τον κόσμο παραμένει σε αυτή την εκπομπή. Ωραία, λοιπόν, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες από όποιον μας ακούτε. Είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε μας ακούτε ραδιοφωνικά. Αν είστε στο YouTube, το ξέρετε. Like, subscribe, είμαστε δούλοι του αλγορίθμου και του καπιταλισμού. Μας γράφουν εδώ πέρα στα σχόλια όλα τα κόμπος, λένε, περαστικά Κωνσταντίνε. Μας γράφουν ότι το intro είχε πρόβλημα, στο είπα. Φυσικά επειδή εγώ το έβαλα, έχω αυτό το έθιμο εγώ στις εκπομπές που κάνουμε στο The Press Project, δεν παίζει ο ήχος. Πουλή περαστικά αγόρι μου, σε λίγο θα γίνει εγώ και νεκταρία η εκπομπή. Όχι, όχι, αυτές οι καρέκλες θα έχουν πάντα ένα από τους δύο φαρμαίους και εμείς είμαστε οι αναπληρωματικές. Μας έπιαναν στο πάρτι και μας έλεγαν ότι είναι εδόλιο και πανούργο σχέδιο εμένα και της γογός να σας κολλάμε στενείς για να σας παίρνουμε τη θέση. Ναι, όχι, δεν... Ποτέ δεν έχω σκεφτεί κάτι τέτοιο. Και εγώ το πιστεύω. Δεν θα μπορούσα ποτέ να σκεφτώ κάτι τέτοιο για την Κρεμπάρτη και την Ψαράκη. Πρώτα απ' όλα έχετε και δική σας εκπομπή και όλο αυτό οδηγεί στο πρόμο της κοινωνίας ώρα Press. Σήμερα στις 5. Σήμερα στις 5 κοινωνία ώρα Press και επίσης σήμερα στις 4 Λαμπρινή Θωμά live. Με καλεσμένο. Μην πει ή να πει. Θα το πω. Πες το. Τον Παναγιώτη Μπουγιούρη. Πάτα τα σχαρίκια. Σαν να το ήξερε η Λαμπρινή. Σαν να το ήξερε. Γιατί συνεχίζω και εγώ έχω μανία με το singles. Δεν ξέρω αν έχετε και οι υπόλοιποι υπόλοιπες. Πάντως εγώ το βλέπω τώρα. Είναι απίστευτο να τον δω live. Είμαι groupie. Παιδιά, σήμερα έχουμε ένα νεκταρία, λέει μία νάου μάνα μου. Γεια σου. Παιδιά, σήμερα τα πράγματα νομίζω ότι ήταν πιο... Βομβαρδιστήκαμε από πληροφορίες από παντού. Είχαμε δηλαδή ενημερώσεις από παντού. Είχαμε ενημερώσεις από το Σκρέκα, είχαμε ενημερώσεις από τον Άδωνη Γεωργιάδη, είχαμε το Μητσοτάκη το πρωί. Δηλαδή, ένας πολιτικός αναβρασμός για... Ποικίλα ζητήματα τα οποία πάνε χάλια σε αυτή τη χώρα. Πρώτος ο COVID, είχαμε στην αρχή τον Άδωνη Γεωργιάδη και συνέχεια τον Σκρέκα. Χάλια τώρα. Χάλια, αμέσως. Αμέσως η αντιπολίτευση σε αυτή την εκπομπή. Εντάξει, εγώ δεν είμαι κακοπροαίρετη, μα και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα. Σαν να ακούσαμε πράγματα λίγο αντιφατικά από το στόμα του, σαν να ξαφνικά ο εισαγόμενος πληθωρισμός να έγινε πληθωρισμός της απληστίας, και αυτό το είπε ο Μητσοτάκης με το στόμα του, σαν να περιέγραψε μια συνθήκη στην οποία σούπερ μαρκετάδες ανεβάζουν τις τιμές των προϊόντων με αποτέλεσμα να βλέπουμε προϊόντα τα οποία σε άλλες χώρες είναι μισή τιμή κάτω, στην Ελλάδα να είναι κομματάκι διπλάσια, λέγοντας ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο που έχουν φέρει οι πολυεθνικές και δεν θα δείξουμε άλλη ανοχή, και ταυτόχρονα ενώ περιέγραφε ότι μιλάμε για πληθωρισμό της εσχροκέρδειας, παράλληλα χρησιμοποιούσε και τη λέξη εισαγόμενος πληθωρισμός. Ναι, αυτά τα δύο δεν ταιριάζουν. Να διαβάσουμε ακριβώς το τι είπε ο Πρωθυπουργός στη δήλωσή του στην αρχή του Υπουργικού Συμβουλίου για την ακρίβεια. Και είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξανακούσει. Θα εξηγήσουμε στη συνέχεια. Στη μάχη αυτή αξιοποιούμε διαρκώς νέα εργαλεία πολιτικής μέχρι να καταλάβουν όλοι. Και εσύ ειδικά, και θα έλεγα ειδικά οι πολυεθνικές εταιρείες, καλά και εσύ. Κι εγώ. Ότι η Ελλάδα δεν είναι μπανανία. Ζητώ ο Πρωθυπουργός. Και ότι ο πληθωρισμός της απληστίας δεν μπορεί να είναι ανεκτός. Μίλησε στη συνέχεια. Το μαχαίρι στο κόκαλο, έτσι. Μίλησε στη συνέχεια για χρόνιες στρεβλώσεις. Όλα. Όλα. Τα πάντα στην Ελλάδα είναι χρόνιες στρεβλώσεις. Όλος κυβερνάει 5 χρόνια. Δεν τα ξέρετε. Δηλαδή είναι μια χρόνια στρέβλωση αυτό. Τα 5 χρόνια Μητσοτάκη μπορούμε να συμφωνήσουμε είναι μια χρόνια στρέβλωση. Αλλά δεν εννοεί αυτό ο Πρωθυπουργός. Και μιλάει για το απαράδεκτο φαινόμενο. Κοίτα να δεις. αντίστοιχα προϊόντα πολυεθνικών εταιριών να πωλούνται πολύ ακριβότερα στην Ελλάδα από ό,τι σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Αυτό προφανώς είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να συνεχίσει να γίνεται ανεκτό. Είναι κάπως προβληματικό να πρέπει ο Πρωθυπουργός της χώρας να νιώθει την ανάγκη να δηλώσει ότι η χώρα που κυβερνάει 5 χρόνια δεν είναι μπανανία. Και αν αυτό σας θυμίζει λίγο κάτι, είναι γιατί το έχει ξαναπεί πριν 3 μήνες σε συνέντευξή του στα μέσα Οκτωβρίου και είχε πει ακριβώς το ίδιο, ότι θα πρέπει να γίνει σαφές στις πολυεθνικές ότι η Ελλάδα δεν είναι μπανανία και σύντομα θα γίνει αυτό ξεκάθαρο. Δεν έγινε, όπως καταλάβαμε, δηλαδή όταν το είπε, ας πούμε, το βρεφικό γάλα, για το οποίο γίνεται πάρα πολύς λόγος, μπορεί να ήταν στο 100% της τιμής. Και έχουμε φτάσει στα 210%. Δεν είμαστε μπανανία. 210%. Παιδιά, το ξαναλέω για να γίνει κατανοητό. Δεν είμαστε μπανανία. Εδώ αυτά δεν θα γίνουν ανεκτά. Ναι, ναι, ναι. Για να... γιατί αν ήταν εδώ ο Κωνσταντίνος, θα έλεγε το πρόβλημα του με τον όρο μπανανία, ότι παραπέμπει σε Banana Republic και είναι λίγο υποτιμητικό. Παραπέμπει περισσότερο σε χώρες της Αφρικής. Ναι, είναι τελείως ρατσιστική ρίση. Ναι, ναι, έχει, είναι προβληματικό τέλος πάντων, γιατί προφανώς παραπέμπει σε τριτοκοσμικές χώρες. Είναι σαν να λες Ελλαδιστάν γίναμε. Είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, ναι, ακριβώς το ίδιο. Ναι, και εμένα δεν μου ακούγεται ωραία. Πέρα από ότι περιγράφει πάντως πολύ ξεκάθαρα την κατάσταση, που είναι ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δηλαδή, όταν μια πολυεθνική στην Ελλάδα πουλάει ακριβότερα. Προφανώς, γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί δεν την ελέγχει κανείς. Είναι πάρα πολύ απλό. Είχαμε στη συνέχεια 4 μέτρα τα οποία τα ανακοίνωσε ο κύριος Σκρέκας, ο Υπουργός Ανάπτυξης, και τις γνωστές υποσχέσεις για το πόσο θα πέσουν οι τιμές. Θα τα συζητήσουμε αναλυτικά. Έχουμε 2 καλεσμένους σήμερα και η εκπομπή θα είναι σχεδόν θεματική, θα είναι για το κομμάτι της ακρίβειας. Οπότε... πιο αναλυτικά. Νωρίς είναι ακόμα. Ναι, ναι, ναι, στη συνέχεια, σε 10-15 λεπτά. Γενικά σε αυτή τη χώρα έχουμε πολλούς λόγους να τσακωνόμαστε. Ωστόσο, όπως λένε και οι υπουργοί της κυβέρνησης, το τελευταίο που θέλουμε είναι να φέρουμε διχασμό. Η λέξη διχασμός, κοινωνικός διχασμός, έχει έρθει πολύ στη δημόσια σφαίρα στη συζήτηση για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Δηλαδή, έχουμε αυτή τη στιγμή μια διαδικασία στην οποία τίποτα δεν έχει αλλάξει. Τι εννοώ? Δεν έχουμε επίσημες ανακοινώσεις, αλλά επανέρχεται ένα ζήτημα συνεχώς στην επικαιρότητα, χωρίς ουσιαστικές αλλαγές. Έχει γίνει ένας ολόκληρος πόλεμος εσωκομματικά στη Νέα Δημοκρατία. Βλέπουμε, ας πούμε, η συσπυρωμένη άλλο τη Νέα Δημοκρατία που τα ενίκω ποτέ δεν ενδύμω. Βγαίνουν τώρα ένας-ένας οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να λένε ότι εγώ δεν πρόκειται να υπερψηφίσω, και από την άλλη έχουμε τους προεδρικούς, θα τους χωρίσω κι εγώ, προεδρικούς και ομπρέλα της Νέας Δημοκρατίας. Θα τα έχουμε πάλι. Ναι, αλλά βλέπεις για ποιο ζήτημα, έτσι. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Κερίδη, ας πούμε, να βγαίνει και να λέει ότι θα τεθεί ζήτημα κομματικής πειθαρχίας και όσοι υπουργοί διαφωνούν με το νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών να παραιτηθούν. Mm-hmm. Από την άλλη έχουμε... έχουμε 3 διαφοροποιήσεις σήμερα. Μόνο σήμερα. Καραγκούνης, Γιουλέκας και Άννα Καραμαλή, mm-hmm. που δηλώνουν ότι δεν θα ψηφίσουν. Η λίστα είναι πολύ μακρύτερη, βέβαια. Ναι, γίνεται λόγος για 60, 70, μπορεί και 80 βουλευτές της ΝΟΤΟΥ που δεν θα ψηφίσουν το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τα ομόφυλα ζευγάρια. Υπάρχει μια συζήτηση περί του τι κόλπο θα χρησιμοποιήσει η ΝΟΤΟΥ ώστε να μην υπάρχουν προφανώς 80 κατά την ημέρα της ψήφισης, το αν θα τους παροτρύνει να απέχουν. Δηλαδή, άλλο το δεν θα ψηφίσω, άλλο θα καταψηφίσω. Και προφανώς, άμα έρθει, όταν έρθει, θα περάσει με τις ψήφους της αντιπολίτευσης. Εμένα η προσωπική είναι σήμερα... μου προσέγγιση αυτού του πράγματος, συγγνώμη Θάνο, μου κάνει φοβερή εντύπωση που τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας διαφοροποιούνται δημόσια. Δεν θεωρώ, εγώ πιστεύω ότι όλο αυτό έχουμε δηλαδή δει άλλες περιπτώσεις για πολύ σημαντικά θέματα. Δεν λέω σημαντικότερα, αλλά για πολύ σημαντικά θέματα, να μην τοποθετούνται δημόσια. Εμένα όλο αυτό μου φαίνεται ένα damage control. Ναι, είναι ουσιαστικά σαν τη συζήτηση για την τροπολογία για τους μετανάστες. Μπράβο. Που είχαμε τον κύριο Καψάλη στην συνέντευξη και ουσιαστικά μας έλεγε ότι ακούστηκαν. Είναι για το ακροατήριο της Νουδού, τουλάχιστον ακούστηκαν και τα εθνικιστικά επιχειρήματα. Γίνεται Μπράβο. Αυτή η κουβέντα. Χωρίζεται στα δύο η Νέα Δημοκρατία. Οπότε καλύπτει και τις δύο πλευρές που προσπαθεί να πιάσει, και την πλευρά του κέντρου και την πλευρά της ακροδεξιάς. Οπότε αυτό βοηθάει τη Νέα Δημοκρατία. Είναι όλο αυτό στημένο? Ποιος ξέρει. Δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει να έρθει και να περάσει ο νόμος και να μην έχει, και να μην έχει διακρίσεις. Αλλά από εκεί και πέρα. Μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση το που είπες και εσύ, ότι είναι η πρώτη φορά που έχουμε τόσο χειρές διαφοροποίησης. Έχουν ψηφίσει τα πάντα. Τα πάντα, και όχι μόνο τα τελευταία 5 χρόνια, μερικοί από αυτούς ήταν και στις προηγούμενες κυβερνήσεις. Κυβερνήσεις Σαμαρά, π.χ. Κυβερνήσεις μνημονίων. Έχουν ψηφίσει τα πάντα με αυστηρή κομματική πειθαρχία, χωρίς καν να παρεμβαίνουν με ενστάσεις. Γιατί γίνεται αυτό, υπάρχουν κάποιοι κυβερνητικοί βουλευτές που τουλάχιστον κάθε τόσο έχουν και μια ένσταση. Νομίζω η κυρία Ευθυμίου της Νουδού είναι μια τέτοια περίπτωση. Και τα πάντα, χωρίς τίποτα, χωρίς, μπορεί να μην, χωρίς καν να μιλήσει στη Βουλή για το νομοσχέδιο. Και μας πεις, γιατί πιστεύεις ότι εσύ ότι είναι καλό αυτό, η εξαήμερη εργασία, π.χ. Κατάργηση, περαιτέρω κατάργηση κυριακάτικης αργίας, για τέτοια ζητήματα. Μίλησέ μας. Οπότε έχεις ψηφίσει όλα αυτά τα πράγματα, εκποίηση δημοσίου πλούτου, δεν ξέρω εγώ τι, όλες τις ασυλίες, το ακαταδίωκτο των τραπεζικών στελεχών που πρέπει να είναι μόνο αυτεπάγγελτη δίωξη. Καταλαβαίνετε, ο κατάλογος είναι πάρα πολύ μακρύς. Αλλά τώρα, σε αυτό το θέμα, πρέπει να βγεις στα κανάλια και να μας πεις: εγώ διαφωνώ. Αυτή είναι η κόκκινη γραμμή. Το να μην δώσουμε, το να μην αναγνωρίσουμε δικαιώματα σε μια κοινωνική ομάδα που αυτή τη στιγμή υφίσταται διακρίσεις. Νομίζω ότι το μοναδικό τους άγχος πολύ ωραία, είναι να μην... Πολύ ωραία. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι προτεραιότητες. Νομίζω ότι το μοναδικό τους άγχος είναι να μην ξεσυσπυρώσουν το ακροδεξιό κοινό γύρω από τη Νέα Δημοκρατία. Τους συμφέρει πάρα πολύ να ακούγονται και οι σαμαρικές φωνές και οι βορειδικές φωνές και όλων των άλλων βουλευτών που ακολουθούν τα συγκεκριμένα ρεύματα μέσα στη Νέα Δημοκρατία, προκειμένου ξεκάθαρα να μην χάσουν ψήφους. Δεν διανοούμε. Τώρα θα πεις ότι αυτό είναι, απλά το υποθέτουμε, αλλά δεν διανοούμε για ποιο λόγο να εκφράζονται αυτές οι διαφορετικές φωνές μόνο για ζητήματα που κινδυνεύουν να ξεσυσπυρώσουν την ακροδεξιά πλευρά. Είτε είναι μετανάστες, είτε είναι ομόφυλα ζευγάρια και τεκνοθεσία. Μόνο εκεί ακούμε τον αντίλογο μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Δεν μπορούμε να μην το συζητήσουμε αυτό και να κάνουμε σαν να μην περνάει, και ούτε μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε την προπαγάνδα που συμβαίνει. Δεν υπάρχει βουλευτής Νέας Δημοκρατίας που να μην ερωτάται για αυτό το πράγμα. Έχει ερωτηθεί ποτέ? Καλά, εδώ ρωτάται ο Οικονομόπουλος. Καλά, ναι, εντάξει. Δεν ξέρω, ποιον ρωτήσαμε σήμερα, ποιον άσχετο ρωτήσαμε σήμερα, πείτε μας. Ναι, ναι, ναι. Να ξέρουμε. Επομένως... Τους ρωτάμε και για άλλα πράγματα, ας πούμε, για τα ετερόφιλα ζευγαριά. Από τη μία λένε να μην διχάσουμε την κοινωνία, συγγνώμη. Είναι απίστευτο το γεγονός ότι αξιοποιούμε, εργαλειοποιούμε σαν επιχείρημα τη στέρηση των δικαιωμάτων των συμπολιτών μας, λέγοντας μην διχάσουμε την κοινωνία. Καταλαβαίνετε, εμείς δεν θέλουμε να σας διαχωρίζουμε και να σας σπάσουμε. Αλλά γι' αυτό το λόγο θα συνεχίσουμε να στερούμε δικαιώματα από συμπολίτες μας. Καλά, πάντα όταν μια ομάδα που καταπιέζεται αντιδρά, πάντα υπάρχει το επιχείρημα του διχασμού, να μην διχαστεί η κοινωνία. Ότι είμαστε, δεν χρειάζεται τώρα να μπαίνουμε σε συγκρούσεις και να λέμε ότι εγώ περνάω έτσι και ο ολιγάρχης περνάει γιουβέτσι. Δεν χρειάζονται αυτά. Όλοι οι Έλληνες ενωμένοι. Να μην δαιμονοποιούμε και τον φιλολιγάρχη. Μια γροθιά, μη διχάζεται. Το μη διχάζεται υπάρχει παντού. Πάντα είναι επιχείρημα από προσανατολισμού. Η μπάλα στην εξέδρα. Τι να μην διχάζουμε. Κάποιος έχει ένα δικαίωμα, κάποιος δεν το έχει. Mm-hmm. Το αναγνωρίζει και μετά δεν διχάζεται κανένα. Το έχουν όλοι. Ναι. Όπως εγώ αναγνωρίζω το δικαίωμά σου να είναι εσύ ανώτερος από μένα επειδή χτίζει σπίτια. Επειδή έχεις βάλει το ίντερνετ, Θάνο, σε ευχαριστώ. Ο Παρθενώνα τον ίδιο έχω χτίσει, Νεκτάρια. Τον Παρθενώνα. Τον Παρθενώνα τον ίδιο. Εγώ τώρα πώς θα μιλούσα, πώς θα εξέπεμπα από αυτό εδώ πέρα τα μικρόφωνα, αν δεν το, το μικρόφωνο το έχω χτίσει. Εσύ. Και όλοι εσείς οι άνδρες. Και πραγματικά νιώθω πολύ τυχερή που όταν κινδυνεύω από άντρες, είναι εκεί άλλοι άντρες να με σώσουν. Να προστατεύσουν ο άντρας προστάτης, το αλφα mail, το μάρα μας. Λοιπόν, για να καταλάβετε, σε περίπτωση που δεν το έχετε παρακολουθήσει για το τι συζητάμε. Έχει ξεκινήσει μια κουβέντα και σιγά σιγά θα περάσουμε στην κουβέντα για την ακρίβεια. Έχει ξεκινήσει ως συνήθως με αφορμή την γυναικοκτονία μια συζήτηση που έχει κατά ένα μερίδιο μια προσπάθεια να υπάρχει μια υπεράσπιση του ανδρικού φύλου με το Not All Men. Έκανε και ένα βίντεο η Μέρη Σινατσάκη για παράδειγμα που διαβάζει ένα σχόλιο το ποιος θα σας προστατεύσει εσάς τις γυναίκες και απαντάει από τι. Αυτό είναι το βίντεο, δεν έχει άλλο. Και από κάτω γίνεται ο κακός χαμός από τον σύνδεσμο θυγμένων υπερασπιστών ανδρικού φύλου που το πήραν όλο αυτό φοβερή και τρομερή επίθεση στο ανδρικό φύλο. Θύχτηκαν, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, το αν θίγονται οι άντρες στην κουβέντα για τις γυναικοκτονίες. Αν δεν πάει η συζήτηση πάλι εκεί, πού θα πάει. Όλα αυτά είναι προφανώς ειρωνικά. Και διαβάσαμε και τι δεν διαβάσαμε. Και έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί είναι ένα καινούργιο επιχείρημα. Εγώ δεν το είχα ξανακούσει. Ότι, ότι ο πολιτισμός βασίζεται μόνο πάνω στους άντρες και θα πρέπει να σέβεστε και όλα αυτά. Έλα, ρε, δεν το έχει ξανακούσει σοβαρά. Όχι, όχι, δεν το έχω ξανακούσει. Πολύ σοκαρίστηκα. Σοκαρίστηκα. Πολύ κλασικό επιχείρημα. Μέχρι τώρα ήξερα ότι ο άλλος νιώθει πάρα πολύ περήφανος για την πατρίδα, ας πούμε, και για το τι χτίσαν οι Έλληνες και τι κάνανε. Όχι, τώρα όχι. Περάσαμε στο τι χτίσαν οι άντρες και τι κάνανε. Ναι, ναι. Οι άντρες έκαναν τα τρένα, οι άντρες τα λεωφορεία, οι άντρες πάνε και πολεμάνε, οι άντρες είναι στις ελληνικές φυλακές, οι άντρες είναι προσπιστές σηκωτό. Είναι πολύ κλασικά επιχειρήματα. Βολεύει πάρα πολύ τη συζήτηση να το πάμε ιστορικά. Δηλαδή, για τη θέση της γυναίκας ιστορικά, για δικαιώματα ψήφου, για το πόσες ευκαιρίες είχε να δουλέψει, να εργαστεί, μια σειρά από πράγματα. Πιστεύουν όλοι αυτοί που τα γράφουν αυτά, ότι αυτή η κουβέντα τους βοηθά, ας πούμε, να το πάμε γενικότερα. Γιατί δεν βοηθά. Δεν ξέρω κατά πόσο. Νομίζω ότι μετά από τόσα χρόνια ανάλυσης και θέλω να πω η πληροφορία διαχέεται και είναι εκεί έξω. Για τα δικαιώματα σχετικά με την ισότητα, σχετικά με το πώς αδικούνται τα δύο φύλλα και αν έχει έρθει η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των δύο φύλων, υπάρχουν εκεί έξω συζητήσεις. Νομίζω ότι δεν έχει κανένα νόημα να τις ανακαλέσουμε. Είναι σαν να αρχίσουμε ξανά να επιχειρηματολογούμε για το αν πρέπει να υιοθετούν οι γκέι. Νομίζω ότι δεν έχω να προσφέρω τίποτα περισσότερο σε αυτό το διάλογο, πέρα από το να γνωστοποιήσω σε όποιον επιστρατεύει αυτά τα επιχειρήματα ότι είναι κρύφος σεξιστής και ηλίθιος. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο πια. Με το ξέρω ότι με απαγορεύεις να βρίζω τον κόσμο. Όμως, πραγματικά νομίζω ότι δεν έχω να προσφέρω τίποτα σε αυτή τη συζήτηση. Εγώ, γενικά, αυτές οι παρεμβάσεις, ας πούμε, δεν προσφέρουν τίποτα στην όλη συζήτηση. Συζητάμε για κάτι πολύ συγκεκριμένο. Συζητάμε για έμφυλες διακρίσεις, συζητάμε για έμφυλα εγκλήματα και για συμπεριφορές βίας, οποιασδήποτε μορφής, κατά του γυναικείου φύλου. Το να μπεις και να μπεις σε μια διαδικασία. Για να ξεκινήσεις, για να υπερασπιστείς όλο το ανδρικό φύλο, στο οποίο κανείς δεν επιτέθηκε έτσι συνολικά. Κανείς και καμία δεν λέει όλοι οι άντρες είστε έτσι. Αυτό είναι ένα straw-man argument, δηλαδή το δημιουργείς μόνος σου. Επειδή θίγεσαι, δεν μας ενδιαφέρει που θίγεσαι. Έχουμε σοβαρότερα πράγματα να ασχοληθούμε. Και αν θίγεσαι πάρα πολύ, αυτό που είναι πολύ καλύτερο και πιο δημιουργικό να κάνεις, είναι ότι την επόμενη φορά που θα είσαι σε μια παρέα, στην οποία έχουμε βρεθεί όλοι σε κάποιο σημείο, που θα ακουστεί κάτι σεξιστικό, κάτι παραβιαστικό, κάτι τύπου έκανε αυτό ή της είπα πως δίνεται έτσι κλπ. Τότε πάρε θέση. Τότε θίξουμε αυτόν τον τρόπο τότε. Μέχρι εκεί. Δηλαδή να γίνεται μια βοηθητική συζήτηση, αντί να γίνεται μια ό,τι να είναι συζήτηση, όπου καταγγέλλονται συγκεκριμένες συμπεριφορές, συγκεκριμένη μία μερίδα τέλος πάντων, που από κάτω έχει μια μεγαλύτερη μερίδα, η αλήθεια είναι, με συγκεκριμένες αντιλήψεις και εσύ πρέπει να το αλλάξεις και να πεις ναι, αλλά οι άντρες χτίσανε το Παρθενώνα, ναι, τις πυραμίδες. Εντάξει. Αν με ρωτάς εμένα, αυτή η συζήτηση τροφοδοτείται, δηλαδή η μισογενιστική συζήτηση τροφοδοτείται και από την πολιτεία. Δεν γίνεται το 2024 πλέον να ακούμε από πολιτικά χείλη και αναφέρομαι συγκεκριμένα στις δηλώσεις που έκανε χτες ο κύριος Κέρτσος, όταν βλέπουμε ότι έχουμε δεκάδες δολοφονημένες κάθε χρόνο στην Ελλάδα, όταν βλέπουμε ότι οι κλήσεις σε γραμμές στήριξης είναι χιλιάδες, τόσο στην αστυνομία όσο και σε άλλα πενταψήφια νούμερα, όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν απόψεις όπως είναι δυνατόν να μιλάτε για χάσμα των φύλων όταν οι άντρες χτίζουν τον Παρθενώνα και ξαφνικά βλέπουμε την πολιτεία διαστόματος του κυρίου Σκέρτσου να λέει η γυναικοκτονία είναι ανθρωποκτονία και τιμωρείται με την ανώτατη ποινή. Σαν να σου λέει ότι ξέρεις κάτι, το να φέρουμε στο δικό μας ποινικό κώδικα τον όρο γυναικοκτονία είναι εντελώς αχρίαστο εφόσον τιμωρείται με την ανθρώπινη ποινή. Α, ναι, κύριε Σκέρτσο, τότε να καταργήσουμε και το ρατσιστικό κίνητρο. Και η ανθρωποκτονία με ρατσιστικό κίνητρο είναι την ανώτατη ποινή θα πάρει. Και ποιο λόγο λοιπόν να το λάβει υπόψη ο δικαστής. Έχουμε εξηγήσει δεκάδες φορές για ποιο λόγο πρέπει να έρθει ο όρος γυναικοκτονία στην Ελλάδα. Ναι, και να μην είναι το μόνο μέτρο. Δηλαδή, επήγει να υπάρχουν δομές, επήγει να οι αρχές να καταλαβαίνουν το ζήτημα και να παρεμβαίνουν. Γιατί σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουμε το εξής απλό, ας πούμε, έχουμε την έλλειψη του στοιχειώδους, ότι πάει στην αστυνομία, καταγγέλει και δεν γίνεται τίποτα. Ναι, γιατί πολύ απλά ακόμα και η αστυνομική είναι παντελώς ανεκπαίδευτη, είναι οι πιο ακατάλληλοι να διαχειριστούν τέτοιου είδους περιστατικά την ίδια ώρα που έχουμε καταγγελίες, ότι πολλές φορές μάλιστα τα δημιουργούν. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε ακούσει έμφυλη βία από αστυνομικούς σε βάρος γυναικών, και εδώ πέρα δεν συζητάμε αν έκανε ή δεν έκανε σούζα. Υπάρχουν κοπέλες που έχουν καταγγείλει ότι έχουν κακοποιηθεί μέσα αστυνομικά τμήματα. Δεν μιλάμε για off-duty αστυνομικούς. Και ταυτόχρονα υπάρχουν γυναίκες οι οποίες καταγγέλνουν ότι πήγα να κάνω την καταγγελία μου, όπως ορίζει ο νόμος, και μου είπαν γύρνα σπίτι σου και στον άντρα σου. Και όλα αυτά που λέμε για τα panic buttons κλπ. Εγώ τα ακούω βερεσέ. Νομίζω ότι είμαστε παντελώς ανέτοιμοι από την πολιτεία να προχωρήσουμε σε μια τέτοια αλλαγή. Πόσο μάλλον όταν έχουμε ακόμα και στην παιδεία, ακόμα την κυρία Κεραμέως, που δεν ξεχνάμε, είχε για να μιλήσει, ας πούμε, για να μιλήσουν για το ζήτημα του δημογραφικού ή οτιδήποτε, θα φέρει τους παπάδες για να μιλήσουν για ποιο λόγο είναι κακές οι εκτρώσεις. Και συνέδρια γονιμότητας, δεν τα ξεχνάμε αυτά. Για πες, Βρεθάνο μου. Λοιπόν, κάτσε, γιατί είναι και παρά 25 και πρέπει να περάσουμε στον. Αχ, συγγνώμη, παιδιά. Καλεσμένο. Ευχαριστούμε για τα 50 ευρώ τον Γρηγόρη. 50 ευρώ γιατί είμαι σίγμα mail. Δεν είμαι αρκετά εξοικειωμένο με αυτή την ορολογία, θέλω να πω. Και μου γράφεται ότι είναι Jordan Peterson. Η ρητορική, ναι, φαντάστηκα ότι είναι κάτι τέτοιο, κάτι που μας ήρθε από κάποιον πολύ αλφα male influencer. Εντάξει, παιδιά, όπως θέλει να νιώθει καλύτερα ο καθένας. Ωραία. Απλώς εμάς δεν μας ενδιαφέρει, δηλαδή έχουμε πολύ σημαντικότερα πράγματα να ασχοληθούμε από το κενό που θέλει να καλύψει κάποιος παίρνοντας ένα ρόλο που του είπαν να πάρει, γιατί έτσι πρέπει να είναι. Θέλεις να κάνουμε ένα break για να προχωρήσουμε στον καλεσμένο μας, τον πρώτο? Ναι. Ωραία, επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Λεχουρίτη, είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών, για να μιλήσουμε για τα 4 μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση διαστόματος του Υπουργού Ανάπτυξης του κυρίου Σκρέκα. Κύριε Λεχουρίτη, καλησπέρα, ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκληση. Και καλή χρονιά. Καλησπέρα, καλή χρονιά. Αν έχετε την καλοσύνη να μου πείτε τα ονόματά σας, γιατί... Ναι. Ψαράκι Νεκταρία και Θάνος Καμίλαλης στα μικρόφωνα. Κύριε Λεχουρίτη, να πούμε την αλήθεια, ακούσαμε με πάρα πολύ μεγάλη περιέργεια, χωρίς να καταλάβουμε πολλά, τις ανακοινώσεις του κυρίου Σκρέκα. Δεν ξέρω κατά πόσο εσείς μπορείτε να μας διαφωτίσετε. Αρχικά, για ποιο λόγο τόσο μπερδεμένα όλα, κύριε Λεχουρίτη? Ναι, γιατί κοιτάξτε να δείτε. Μπορεί να είναι αγνές οι προθέσεις του Υπουργού στην κατεύθυνση να μειώσει τις τιμές των προϊόντων, αλλά ο κόσμος θα περίμενε σταρά τα λόγια. Δηλαδή, πόσο έχει σήμερα το αλεύρι? 1,5 ευρώ. Θα πάει στο 1,30. Πόσο αγοράζει ο επιχειρηματίας το πορτοκάλι στο χωράφι? Στα 20 λεπτά. Θα πουληθεί μέχρι 60 λεπτά το πολύ. Πόσο αγοράζει τα άλλα, τα λαχανικά, τα προϊόντα, δηλαδή να βάλει ένα ανώτατο μειχτό ποσοστό κέρδους και να τελειώνει η ιστορία. Έτσι, αυτό περίμενε, εγώ πιστεύω, να ακούσετε και εσείς και ο κόσμος. Τώρα, οι αναλύσεις αυτές που έκανε στο θέμα του 7% στα αβρεφικά γάλατα, στο μειχτό κέρδος ή στο καθαρό κέρδος, δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος. Ο κόσμος καταλαβαίνει ότι σήμερα ένα γάλα 800 γραμμάρια για βρέφη ή για ηλικίας από 6 έως 12 μηνών ή από 12 μηνών έως 18 μηνών μπορεί να κοστίζει 20 ευρώ, ενώ στην Γαλλία ή στο εξωτερικό να κοστίζει στα 10 ευρώ. Άρα το ζητούμενο είναι ότι το 213% διαφορά τιμής από τα προϊόντα που κυκλοφορούν στη Γαλλία ή στη Γερμανία ή στη άλλα ευρωπαϊκά κράτη, η Ελλάδα να είναι από 38% μέχρι 213% ακριβότερο, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η κυβέρνηση, η κυρία Ψαράκη, η κυβέρνηση ενδεχόμενα να κατάλαβε κάποια πράγματα. Ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί το καθεστώς της ανομίας, γιατί πρόκειται περί ανομίας. Λίγο αργά το θυμήθηκε βέβαια, ναι, κύριε Λεχουρίτη. Πολύ αργά το θυμήθηκε, γιατί θυμάμαι και πότε γίνονται και οι εξαγγελίες. Πέρσι ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της χώρας, το Γενάρη μήνα είχε ξανά εξαγγείλει μέτρα κατά της ακρίβειας. Αλλά έβγαινε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, τότε Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και έλεγε δεν υπάρχει ακρίβεια. Ελλάδα, δεν υπάρχει εσχροκέρδεια, δεν υπάρχει κερδοσκοπία και μην είμαστε μίζεροι σαν λαό. Ναι, το θυμόμαστε. Καλά, έχουμε ακούσει, έχουμε ακούσει πάρα πολύ. Έχουμε ακούσει ότι θα είναι παροδικό το φαινόμενο, ότι είναι θέμα δύο μηνών να πέσουν οι τιμές. Αυτό με τη μιζέρια πάντως το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά. Το θυμάστε. Αμέ. Και εγώ, επειδή έχω μια, πώς το λένε, μνήμη ελέφαντα, δεν εύκολα ξεχνάω. Άρα τι σημαίνει? Ότι οι δηλώσεις του τότε Υπουργού Ανάπτυξης και Πρωθυπουργού με τις σημερινές δηλώσεις, τι δηλώνουν? Ότι η ακρίβεια στην Ελλάδα ήρθε μέσα στο εξάμηνο που ανέλαβε ο κύριος Σκρέκας στο Υπουργείο? Όχι βέβαια, προϋπήρχε. Άρα ο κύριος Γεωργιάδης προστάτευε τα συμφέροντα των λίγων επιχειρηματιών. Μα θα μου πείτε, μα έφτασε ο κόπος το χτένι. Δεν πάει άλλο η κατάσταση, το αντελήφθηκε η κυβέρνηση ότι ο κόσμος διαμαρτύρεται. Εμείς έχουμε συλλαλητήριο την προσοχή Τετάρτη 17 του μηνός κατά της ακρίβειας, της εσχροκέρδειας και της κερδοσκοπίας στην πλατεία Κάγκος 11 η ώρα το πρωί μπροστά στο Υπουργείο Εμπορίου, Σημερινού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα μηνύματα πηγαίνουν στην κυβέρνηση, πάνε στο Μέγαρο Μαξίμου και βεβαίως και στον Υπουργό, τον κύριο Σκρέκα, που είχαμε μία συζήτηση 21 Νοεμβρίου, βάλαμε αυτά τα ζητήματα ή κάποια από αυτά τα οποία σήμερα ανακοίνωσε, παραδείγματος χάρη η έκπτωση επιτιμολογίου να είναι στο τιμολόγιο και όχι τέλος του έτους, για να πηγαίνει το όφελος στον καταναλωτή και όχι στον επιχειρηματία. Αλλά περιμένουμε και άλλα δραστικά μέτρα. Πόσο θα είναι το ποσοστό κέρδους από το χωράφι στο ράφι? Να μας προσδιορίσουν πόσο μπορεί να είναι. Μόνο έτσι θα χτυπηθεί η ακρίβεια. Διαφορετικά, κυρία Ψαράκη και κύριε Καμιλάκη, Καμίλαλη, δεν υπάρχει περίπτωση να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο με την ακρίβεια. Θα συζητάμε πάλι για την ακρίβεια, πάλι για μέτρα και ούτω καθεξής. Τώρα, η εντατικοποίηση των ελέγχων για εμάς δεν μας ικανοποιεί. Γιατί δεν μας ικανοποιεί? Διότι όταν δεν πέφτουν οι τιμές, δεν χρειάζεται τίποτα να κάνεις ελέγχους. Εκείνο το οποίο όμως είναι κοινά έτσι κατά κάποιο τρόπο και πάει να υλοποιηθεί είναι ο φόβος αγιάζει τα μέσα. Δηλαδή έπρεπε να βάλει πρόστιμα για να ξεκινήσουν οι πολυεθνικές εταιρείες να μειώνουν τις τιμές τα προϊόντα τους. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε συλλαλητήριο, πρέπει να κάνουμε διαμαρτυρίες για την ακρίβεια για να ξυπνήσει η κυβέρνηση και να πάρει μέτρα. Κύριε... ή πρέπει να φτάσει η ακρίβεια σε ένα δυσθεώρατο επίπεδο για να πάρθουν κάποια μέτρα και να το μειώσουμε εκεί που ήμασταν πριν κάποιους μήνες. Γιατί στο βρεφικό γάλα, κύριε Λεχουρίτη, φτάσαμε στο 212% της τιμής. Ωραία. Πριν ένα μήνα μιλούσαμε για το 150%. Τώρα πόσο θα πέσει η τιμή, σε τι επίπεδο θα φτάσουμε. Μα και τώρα δεν έχει γίνει κατανοητό, γιατί μισό λεπτά και κύριε Λεχουρίτη, επειδή δεν έχουμε αναφέρει τα μέτρα. Για παράδειγμα, στο βρεφικό γάλα, τι είπε ο Υπουργός, λέει το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στο βρεφικό γάλα. Το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους ορίζεται ως το άθροισμα του λειτουργικού κόστους εταιρείας για τη συγκεκριμένη κατηγορία και εμπορικού κέρδους 7%. Το λέει αυτό ο Υπουργός. Δεν έχει καταλάβει κανένας μας ποιο θα είναι το. Ναι, αλλά μήπως, ποια θα είναι η τιμή στο ράφι. Μήπως θα πει ο Υπουργός ή τέλος πάντων κάποιος συνεργάτης ότι στην πράξη θα φανεί αυτό. Δηλαδή, μπορεί εμείς να μην το καταλαβαίνουμε που το διαβάζουμε, αλλά στην αγορά είναι καλό μέτρο. Δηλαδή και εσείς λέτε θα θέλατε να ακούσετε κάτι πιο απλό. Αυτό είναι σίγουρα πιο σύνθετο, αλλά μήπως πιάσει αυτό το πλαφόν. Είναι πλαφόν καταρχάς. Κύριε Καμιλαλή, εάν δεν το δούμε, δεν μπορούμε να συμπεράνουμε τίποτα. Δηλαδή, σήμερα ένα γάλα βρεφικό στο σούπερ μάρκετ έχει 800 γραμμάρια, έχει 26,98. Ένα άλλο γάλα έχει 10,65 τα 400 γραμμάρια. Ένα άλλο γάλα έχει 20,87 τα 800 γραμμάρια. Αν λοιπόν αυτό δεν πέσει στο 50 τουλάχιστον της 100 και κάτω, δεν συζητάμε τότε για μέτρα μειχτό και ιστορίες και μείον τα έξοδα τα λειτουργικά. Αυτό δεν μου λέει κάτι εμένα. Εμένα μου λέει θα πέσει η τιμή του προϊόντος. Και έχω πει κατ' επανάληψη και συνεχίζω να το λέω και θα το λέω. Ότι εκείνος ο οποίος υιοθετεί και προωθεί την ακρίβεια είναι η ίδια η κυβέρνηση. Μα θα μου πείτε κύριε Πρόεδρε τώρα εξήγηλαν μέτρα. Όχι κυρία Ψαράκη και κύριε Καμίλαλη. Η κυβέρνηση μπορεί να τα λέει έτσι στο κανάλι για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά επί της ουσίας άλλα υιοθετεί. Ωραία. Φέρνω σαν παράδειγμα. Ναι, ναι, ναι. Θα μου επιτρέψετε. Εννοείται, ναι. Γιατί εγώ θέλω να μιλάω με παραδείγματα. Mm-hmm. Από 1η-1η του 24 μας λέει ο ΦΠΑ, εάν πίνεις το αναψυκτικό ή το χυμό μη αλκοολούχο ποτό, στο όρθιο θα είναι 13%. Ναι. Εάν είναι στο καθιστό θα έχει 24%. Τι σημαίνει αυτό? Μπορεί να μας το εξηγήσει η κυβέρνηση ότι τα χρήματα που πάνε, όχι στον επιχειρηματία, πάνε στο κράτος. Άρα ποιος πρημοδοτεί την ακρίβεια? Το ίδιο το κράτος. Mm-hmm. Ήξεις αφήξεις, τη μία λέμε αυτό και την άλλη λέμε κάτι διαφορετικό. Τελικά τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα που λέγεται Μπανανία? Το επιχείρημα της κυβέρνησης εδώ είναι ότι η τιμή δεν θα αν μειωθεί ο ΦΠΑ, δεν θα φανεί η μείωση της τιμής. Θα απορροφηθεί ουσιαστικά, σου λέει, από την εταιρεία, από το σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω από ποιον. Θα μείνει η ίδια η τιμή και θα μεγαλώσει το κέρδος του πολιτή. Κύριε Καμίλα, εγώ δεν είπα αυτό. Εγώ λέω το άλλο. Εγώ είπα εντελώς διαφορετικό. Ό,τι νομοθέτησε η κυβέρνηση, εάν πιείτε εσείς το αναψυκτικό ή την πορτοκαλάδα, το χυμό, στο όρθιο, μπράβο, θα σας χρεώσει το κατάστημα 13% ΦΠΑ. Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι. Και αν καθίσετε στην καρέκλα με την κυρία Ψαράκη, θα πληρώσετε το ίδιο προϊόν με 24% ΦΠΑ. Mm. Ναι, ο ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ δεν είναι του επιχειρηματία. Ναι, ο ΦΠΑ είναι το ποσοστό που παίρνει το κρατικό ταμείο. ΦΠΑ, ο ΦΠΑ είναι χρήματα δικά μας που πάνε στα κρατικά ταμεία. Mm-hmm. Άρα σας λέω, όταν παίρνει τέτοιου είδους αποφάσεις, ποιος υιοθετεί την ακρίβεια, η ίδια η κυβέρνηση δεν το κάνει. Σωστά. Κύριε Λεχουρίτη, τι θα έπρεπε να ακούσουμε σήμερα? Από το στόμα του κύριου Σκρέκα. Θα εγώ περίμενα να ακούσω άλλα περισσότερα και πιο απλά πράγματα. Όχι αλχημίες όπως είναι και με το ηλεκτρικό ρεύμα που ο κόσμος έχει παλαβώσει και δεν ξέρει τι του γίνεται. Όπως παραδείγματος χάρη, ξεκινάει ένα προϊόν 20 λεπτά από το χωράφι, πόσο πρέπει να καταλήγει στο ράφι. Και γιατί το λέω αυτό, δεν γίνεται να αγοράζει το σιτάρι, το μαλακό από τον Έλληνα αγρότη στα 16 λεπτά το κιλό και να το πουλάς 1,5 ευρώ. Ένα το κρατούμενο. Δεν γίνεται να αγοράζεις το γάλα από τον κτηνοτρόφο, το αγελαδινό, 30-32 λεπτά και να το πουλάς 1,5-2,20 ευρώ. Δεν γίνεται να αγοράζεις το πορτοκάλι 20 λεπτά και να το πουλάς 1 ευρώ. Δεν γίνεται να αγοράζεις το ρύζι από τη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης 20 και 25 λεπτά το κιλό και να το πουλάς στην αγορά 4,60 το κιλό. Πλαφών παντού δηλαδή. Μα, όχι, δεν είναι θέμα πλαφών. Είναι θέμα ορθολογισμού των εξόδων. Γιατί κάποιος μπορεί να σου πει, εγώ για να παράξω αυτό το ρύζι έχω έξοδα 4 ευρώ το κιλό. Μάλιστα. Μα είναι πιστευτό αυτό? Μπορεί να το πιστέψει κάποιος? Όχι. Μάλιστα. Άρα εκεί είναι το ζητούμενο. Οπότε λέτε πλαφών στο κέρδος επάσης φύσεως προϊόντα στο 100%. Εγώ λέω όχι μπλαφών, ανώτατο ποσοστό κέρδους από το χωράφι στο ράφι. Mm-hmm. Ναι. Ναι. Αυτό, όχι, γιατί το μπλαφών είναι παραξηγημένη έννοια. Και θα πάνε όλη την τιμή στην ανώτερη του μπλαφών. Σωστά. Και θα είναι πανάκριβο το προϊόν. Δεν λέω αυτό. Απλά όχι περισσότερο από 100%. Πόσο πρέπει να έχει, ρε παιδί μου? Μάλιστα. Αγοράζω το πορτοκάλι 20 λεπτά. Πόσο κοστίζει το πορτοκάλι να φτάσει στον καταναλωτή? Μπορεί να κοστίζει 5 φορές επάνω, 500%. Ναι. Γίνεται. Πρόκειται για σκροκέρδια. Ναι, καταλαβαίνουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είναι απλά πραγματάκια. Δεν χρειάζεται να είσαι οικονομολόγος ή να έχεις δεν ξέρω τι, τελειώσει το Harvard για να μπορέσεις να έχεις κάποιες απόψεις απλές, κατανοητές. Γιατί αυτά τα οποία ελέγχθηκαν σήμερα στην συνέντευξη τύπου του Υπουργού, κάποια δεν είναι κατανοητά, όπως δεν τα καταλάβατε κι εσείς. Έτσι δεν θα τα καταλάβει και άλλος κόσμος. Σωστά. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Λιχουρίτη. Να είστε καλά. Δεν ξέρω αν σας ικανοποίησα, αλλά ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και τα λέμε. Γεια σας. Γεια σας. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Γιώργος Λιχουρίτης, πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτή. Εγώ ξέρεις για ποιο λόγο στέκομαι πάρα πολύ στο πώς θα παρουσιάζει ο κύριος Κρέκας. Γιατί ακούγοντας, επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται για άλλη μια φορά για μέτρα ασπιρίνης, τα οποία δεν πρόκειται να καταπολεμήσουν την ακρίβεια στη βάση της, η οποία ξεκινάει από το ενεργειακό και κάπως έτσι καταλήγουν οι φυσικά με όρους σχροκέρδειας και στην ενέργεια, και κάπως έτσι καταλήγουμε να βλέπουμε προϊόντα πανύψηλες τιμές στα ράφια. Έχει απόλυτη σημασία το πώς τα λένε και άσχετα το, ας πούμε, όταν ακούει ο πολίτης ότι 7% κάτω το βρεφικό γάλα, ή ας πούμε όταν βλέπουμε ότι εδώ πέρα, επειδή δεν τα έχουμε πει τα μέτρα στους ακροατές, για να τα αναφέρουμε μια γρήγορη πριν βάλουμε τον κύριο Βατικιώτη μέσα στη συζήτηση. Ας πούμε, πρώτο μέτρο που είπε, λέει, περιορίζουμε τις συνολικές εκπτώσεις των προμηθευτών στο σούπερ μάρκετ κατά 30% και μεταφέρουμε το όφελος στον καταναλωτή με αντίστοιχη μείωση της τιμής στο ράφι. Το μέτρο θα εφαρμοστεί σε απορρυπαντικά, καθαριστικά σπιτιού, οδοντόκρεμες, αφρόλουτρα, σαμπουάν και βρεφικές πάνες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι στο τέλος του χρόνου, τέλος πάντων, έχει κάνει η τάδε εταιρεία ένα τιμολόγιο για 10.000 ευρώ σε ένα σούπερ μάρκετ και σου λέει ο σούπερ μαρκετάς ότι 7.000 και κλείσαμε. Γίνεται λοιπόν μια έκπτωση της τάξης του 30% στα πιστωτικά τιμολόγια των εταιριών και σου λέει αυτό το 30% πλέον θα μεταφέρεται στην τσέπη του καταναλωτή, χωρίς να εξειδικεύει ο κύριος Κρέκας πώς ακριβώς θα γίνεται ο έλεγχος. Δεύτερον, λέει, δεν επιτρέπουμε στους προμηθευτές που ο τίτλος του μέτρου, αποτροπή αδικαιολόγητων των ανατιμήσεων, δεν επιτρέπουμε στους προμηθευτές που αυξάνουν τις τιμές των προϊόντων να υλοποιούν προωθητικές ενέργειες για τα προϊόντα που έχουν ανατιμήσει για 3 μήνες. Και αφορά όλα τα προϊόντα. Δηλαδή, σου λέει, έχεις κάνει μία ανατίμηση η οποία θεωρείται ότι μπορεί να γίνεται με όρους εσχροκέρδειας. Κομπλέ. Αλλά απαγορεύεται να κάνεις ένα συνένα. Δηλαδή, ανατίμηση. Οι προωθητικές ενέργειες που λέει ο Υπουργός, να το ξεκαθαρίσουμε, είναι αυτού του τύπου. Ένα συνένα, 30% έκπτωση, αυτά τα πράγματα. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, μπορείς να το ανατιμήσεις, Αλλά μην το βάλεις ένα συνένα, υπερβολή. Δηλαδή, και αυτό, τι πήγαν να κάνουν ουσιαστικά, σου λένε εντάξει, αφού τους κλέβουν στα ένα συνένα, δηλαδή σου λέει ένας καφές και άλλος ένας καφές δώρο, αλλά από εκεί που κάνω καφές ένα ευρώ, ξαφνικά μόνο το προϊόν υπολογίζεται ότι κάνει ένα 80, σου λέει δεν θα τους κοροϊδεύεις με αυτόν τον τρόπο, ξεχνώντας ότι υπάρχουν προϊόντα τα οποία είναι μονοπωλιακά εκεί έξω. Το τρίτο, καθαρές τιμές από χωράφι στο ράφι. Απογοράφει το ράφι και έμεινε κιόλας και δημοσιογραφικές ερωτήσεις με αυτό το σλογκανάκι, ναι, δηλαδή, ναι, έγιναν. Λέει, υποχρεώνουμε τους προμηθευτές να πωλούν τα προϊόντα στο λιανεμπόριο σε καθαρές τιμές. Επιτρέπεται πιστωτικό τιμολόγιο ύψους έως 3% για επιστροφές προϊόντων ή φύρα. Το μέτρο αφορά νοπά, λαχανικά και κρέατα. Αυτό μας το εξηγεί καλύτερα ο κ. Βατικιώτης. Ναι, στη συνέχεια. Ναι, και μετά. Και το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους. Στο βρεφικό γάλα. Αλλά είναι πλαφόν στο κέρδος. Όχι στην τιμή. Μεικτό περιθώριο κέρδους στο βρεφικό γάλα. Θα τα εξηγήσουμε και θα μας τα εξηγήσει και ο κύριος Βατικιώτης λίγο καλύτερα. Το ζήτημα είναι ότι και πάλι μοιάζουν, δηλαδή και διαβάζοντάς τα, δεν είναι κάποιο είδους δραστική παρέμβαση. Δηλαδή, έχεις κάποιες μικροπαρεμβάσεις που, όπως λέει και ο κύριος Λεχουρίτης, να δούμε πώς τα αποτυπωθούν σε τιμές. Πώς θα αποτυπωθούν στις τιμές. Και έχεις ένα πρόβλημα το οποίο χρονίζει, το οποίο μεγαλώνει. Δηλαδή, φτάνουμε σε τρελά ποσοστά σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Μια κυβέρνηση η οποία το αναγνωρίζει, δηλαδή έρχεται ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και δεύτερη φορά σε τρεις μήνες λέει να ξέρουν οι πολυεθνικές ότι εδώ δεν είναι μπανανία και θα πάρουμε μέτρα. Και δεν είναι δυνατόν να πουλούνται ακριβότερα στην Ελλάδα από ό,τι σε άλλες χώρες. Και λες, ωραία, πες μου, εξήγησέ μου γιατί συμβαίνει αυτό με το βρεφικό γάλα. Γιατί είναι ακριβότερο στην Ελλάδα από ό,τι στη Σουηδία. Κάποιος φταίει γι' αυτό. Αν μου πεις, και εγώ θέλω να βρίσω πάρα πολύ τον κερδοσκόπο που το κάνει αυτό στο βρεφικό γάλα που είναι και πρώτης ανάγκης προφανώς. Αλλά πέρα από αυτό, κάποιος έχει διατηρεί αυτό το περιβάλλον. Ακριβώς. Μέσα στο οποίο επιτρέπεται όλη αυτή η εσχροκέρδεια. Και η εσχροκέρδεια επιτρέπεται παντού. Γιατί όταν έρχεται ο Πρωθυπουργός και σου λέει, κοίτα, εντάξει, είναι χρόνιες τρευλώσεις, είναι πληθωριστική κρίση, αλλά στην Ελλάδα είναι λίγο ιδιαίτερα τα πράγματα. Οπότε μετά εσύ ρωτάς, ναι, μόνο στο γάλα. Στο γάλα, στα απορροκυπευτικά, στις οδοντόκρεμες απορρυπαντικά και καθαριστικά σπιτιού είναι μόνο το πρόβλημα. Γιατί έχω δει να είναι το πρόβλημα και στο ρεύμα, π.χ. Γιατί τα μέτρα αυτά αφορούν μόνο αυτά τα έξι. Ναι, έχω δει να είναι το πρόβλημα και σε άλλα προϊόντα. Οπότε είναι κάπου είναι μόνο εισαγόμενος πληθωρισμός, κάπου δεν είναι, δεν κολλάει αυτό το πράγμα. Και εδώ έχουμε την πρώτη παραδοχή, δηλαδή μην το μειώσουμε. Μπράβο στον Κυριάκο Μητσοτάκη, κατάλαβε μετά από 3 χρόνια πρωθυπουργό σε χώρα με πληθωρισμό, κατάλαβε ότι υπάρχει ελληνικό πρόβλημα. Αλλά μην μου το πουλάς έτσι. Και δεν φταίει ο Πούτιν. Θα μου πεις, μπορούσε μετά από 3 χρόνια να τα ρίχνει στην εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία. Άρα θα μπορούσε. Θα μπορούσε, εντάξει, λίστα πέτσα έχει. Με τον κατάλληλο, με τον κατάλληλη στρατηγική. Απλά είναι γελίο το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός συμπεριφέρεται λες και έπιασε την πολυεθνική εταιρεία με τη γίδα στην πλάτη. Λες και το πώς διαμορφώνεται το αγοραστικό περιβάλλον στη χώρα είναι τελείως ανεξάρτητο από την κυβέρνηση. Λες και οι Υπουργοί Ανάπτυξης δεν είχαν ιδέα για αυτή την εσχροκέρδεια. Ξαφνικά έρχεται μετά από 3 χρόνια και σου λέει: ναι, ρε παιδάκι μου, δεν θα το επιτρέψω ξανά. Εγώ μπανανία δεν είμαι. Βαράω το χέρι στο τραπέζι, ναι, και. Και το λύνω. Θα εσχροκερδείς, αλλά δεν μου το βάζεις ένα συνένο. Δηλαδή, αυτό σου λέει. Επιτρέπεται να ανεβάζεις την τιμή όσο γουστάρεις. Δηλαδή, εντάξει, μπορείς να συνεχίσετε. Αν όλοι έχετε το βρεφικό γάλα στα 35 ευρώ, πάρα πολύ καλά. Αλλά μην το δω ένα συνένο. Κομμένο. Δηλαδή, τσεκούρι ο τύπος. Καταλήγουμε και τελευταίο σχόλιο πριν πάμε στη δεύτερη συνέντευξη. Στο αυτονόητο ζήτημα ότι η αγορά δεν αυτορυθμίζεται. Δηλαδή δεν ξέρω πόσες αποτυχίες μπορούμε να αντέξουμε ακόμα για να το καταλάβουμε. Θα οριμάσουν οι συνθήκες. Για να το καταλάβουμε αυτό. Πρέπει να υπάρχουν έλεγχοι στην αγορά. Όταν λες ότι εγώ πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό το αόρατο χέρι και θα το αφήσω, το αόρατο χέρι θα πει ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας το πάνω μου εγώ. Ευχαριστώ, το έχω. Ναι, περίμενε, περίμενε, θα δεις. Θα πάει πάρα πολύ καλά αυτό. Το έχουμε δει και με μνημονιακές μεταρρυθμίσεις. Το λέγαμε και χθες για την τεράστια μεταρρύθμιση που έβγαλε το βρεφικό γάλα μόνο από τα φαρμακεία και άνοιξε και γκρίνιαζε τότε κάποιοι φαρμακοποιοί εκεί πέρα. Και βλέπουμε τα αποτελέσματα, ότι προφανώς δεν μειώθηκαν οι τιμές, το αντίθετο. Και βλέπουμε και θα δούμε και το πώς θα πάει και περιμένουμε σε κάποιους μήνες να έχουμε τον κύριο Υπουργό που έχει εξειδικευτεί γρήγορα σε αυτές τις δηλώσεις να λέει Ναι, τα μέτρα δεν λειτουργήσαν όπως θα θέλαμε, αλλά θα κάνουμε περισσότερα και η κυβέρνηση είναι εδώ και λοιπά. Α, είσαι αισιόδοξος. Εγώ πιστεύω ότι θα λένε τα μέτρα λειτουργήσαν. Όχι, ο Σκρέκας κάνει τέτοιες παραδοχές. Τα λέει τα συγγνώμη. Το δίνω. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή κάνει τέτοιες μικροπαραδοχές. Mm. Πάντα υπόσχεται να τα κάνει καλύτερα μετά. Αλλά έχει κάποιες στιγμές ειλικρίνειας. Δεν είναι Άδωνης Γεωργιάδης που πει ποια ακρίβεια. Τι? Δεν υπάρχει ακρίβεια, εσύ είσαι μίζερος. Ναι. Είσαι δηλαδή, τοξική και μίζερη. Περιμένουμε αυτή την δήλωση. Λοιπόν, Βατικιώτης. Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Λεωνίδα Βατικιώτη, οικονομολόγο και επιστημονικού συνεργάτη του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΕΣΕΒΕ. Κύριε Βατικιώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή χρονιά. Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Ελπίζουμε λιγάκι να μας διαφωτίσετε σχετικά με τα μέτρα που ανακοίνωσε ο κύριος Σκρέκας. Αρχικά, τα αναφέραμε επιγραμματικά, θέλουμε να μας πείτε πώς θα αξιολογείτε. Είναι ένα επικοινωνιακό ακόμη κόλπο της κυβέρνησης που με ασπιρίνες προσπαθεί δήθεν να λύσει ένα πρόβλημα, ξεκινώντας κλαδεύοντας τα κλαδιά και τη ρίζα. Γιατί εμείς, όπως παρατηρήσετε και εσείς, δεν είδαμε κανένα μέτρο για την ενέργεια. Πράγματι, πολύ φοβάμαι πως η ακρίβεια θα συνεχιστεί στις τιμές, ειδικά στις τιμές των τροφίμων, έτσι όπως την έχουμε δει να καταγράφεται όλους τους τελευταίους μήνες, τα λίγα τελευταία χρόνια δηλαδή, και πάρα πολύ σύντομα τα μέτρα αυτά θα αποδειχθούν πομφόλυγες. Ας τα πιάσουμε όμως ένα-ένα τα μέτρα τα οποία εξήγηλε η κυβέρνηση. Mm-hmm. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά το πρώτο μέτρο από τα τέσσερα, στην πραγματικότητα αυτό που κάνει είναι να απαγορεύει τις προμήθειες που δίνουν στα σούπερ μάρκετ η βιομηχανία, η έμπορη δηλαδή, να βάζει ένα όριο στο 30% και αυτό το όριο, και αυτό το περιθώριο, αυτή η έκπτωση, να είναι υποχρεωμένα τα σούπερ μάρκετ να τη μεταφέρουν στον καταναλωτή στη συνέχεια. Εδώ καταλαβαίνουμε ότι μία ανατίμηση η οποία δεν θα συνοδεύεται από ένα πιστωτικό τιμολόγιο στο τέλος του χρόνου, γιατί αυτή την πρακτική είναι που πάει να σπάσει με αυτό το μέτρο, θα μπορεί να συνεχίζεται επάπειρον. Το πρόβλημα δηλαδή με αυτόν τον τρόπο, που με το πρώτο μέτρο το οποίο ανακοίνωσε η κυβέρνηση, είναι να σπάσει αυτό το μηχανισμό με τα πιστωτικά τιμολόγια. Αυτός ο μηχανισμός όμως ερχόταν να υποστηρίξει το κέρδος των σούπερ μάρκετ και δεν είναι αυτή η αιτία των ανατιμήσεων όπως έχει παρατηρηθεί μάλιστα. Αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι ότι περιορίζεται σε πολύ συγκεκριμένα προϊόντα αυτό το μέτρο του ορίου 30% στα πιστωτικά τιμολόγια, αφορά δηλαδή όπως διαβάζουμε απορρυπαντικά, καθαριστικά σπιτιού, οδοντόκρεμες, αφρόλουτρα, σαμπουάν και βρεφικές πάνες. Και εδώ ο καθένας θα μπορούσε να προσθέσει χιλιάδες άλλα προϊόντα, μακαρόνια, αναψυκτικά, καφέδες, είδη υγιεινής, κρασιά, γαλακτοκομικά, γιαούρτια, ρύζια. Θα μπορούσε να φτάσει, όπως καταλαβαίνετε, αυτή η αλυσίδα να μιλάνε πολλές ώρες ακόμα και να προσθέτουμε προϊόντα για να αναρωτηθούμε στο τέλος για ποιο λόγο δεν προσθέθηκαν και αυτά τα προϊόντα στα είδη στα οποία απαγορεύεται η έκπτωση να υπερβαίνει το 30% και να μετακυλίεται μάλιστα εάν και εφόσον κόβεται τέτοιο πιστωτικό τιμολόγιο στους καταναλωτές. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι με αυτό το μέτρο πιο πολλά είναι τα προϊόντα στα οποία θα συνεχιστεί η ασυδοσία και το μέτρο του πιστωτικού τιμολογίου, παρά τα προϊόντα αυτά στα οποία θα υπάρχει μία χαλιναγώγηση αυτών των τακτικών. Το δεύτερο Μάλιστα. μέτρο σχετίζεται με τις προωθητικές ενέργειες. Αυτό που λέει η κυβέρνηση είναι ότι απαγορεύει σε φίρμες οι οποίες προχώρησαν σε ανατιμήσεις για 3 μήνες να κάνουν προωθητικές ενέργειες. Εδώ καταλαβαίνουμε ότι το πρόβλημα είναι μία πρακτική που υπήρχε από πολυεθνικές εταιρείες να ανεβάζουν την τιμή τους στα ύψη των προϊόντων τους και στη συνέχεια να έρχονται προς άγρα εντυπώσεων, όπως καταλαβαίνουμε, να διεκδικούν το μερίδιο των πελατών τους με μία ηχηρή διαφήμιση. Okay, και αν όμως αυτή η εταιρεία δεν βάλει διαφήμιση, δεν προχωρήσει σε προωθητική ενέργεια, έχει το δικαίωμα να προχωράει σε ανατιμήσεις. Αυτό είναι το συμπέρασμα από το δεύτερο μέτρο. Στην πραγματικότητα δηλαδή περιορίζει τις προωθητικές ενέργειες, δεν περιορίζει τις ανατιμήσεις. Μάλιστα. Το τρίτο μέτρο από αυτά που ανακοίνωσε η κυβέρνηση σχετίζεται με τα νοπά προϊόντα, το ονόμασε μάλιστα καθαρές τιμές από το χωράφι στο ράφι και λέει πως επιτρέπεται πιστωτικό τιμολόγιο ύψους έως 3% για επιστροφές προϊόντων ή φύρα. Το μέτρο αφορά νοπά λαχανικά και κρέατα. Και πάλι όμως εδώ, εάν αυξηθεί η τιμή από τον προμηθευτή στον έμπορο, και πάλι υπάρχει κάθε ελεύθερο να αυξήσει την τιμή το σούπερ μάρκετ ή αν το σούπερ μάρκετ κρίνει πως δικαιούται να έχει ένα μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους από την πώληση αυτού του προϊόντος. Δηλαδή εδώ πέρα και πάλι το μέτρο αφορά τον περιορισμό στο ύψος της έκπτωσης όπως θα ορίζεται από το πιστωτικό τιμολόγιο που εκδίδει ο έμπορος ή ο παραγωγός στο ίδιο το σούπερ μάρκετ. Η απόλυτη κοροϊδία πιστεύω όμως ότι είναι στο τελευταίο μέτρο, στο βρεφικό γάλα. Γάλα. Ακριβώς, γιατί αυτό το οποίο ανακοίνωσε η κυβέρνηση είναι ένα πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους, το οποίο ορίζεται ως το άθροισμα του λειτουργικού κόστου της εταιρείας. Και αυτό είναι κάτι για το οποίο δεν μπορούμε να έχουμε άποψη εμείς και η εταιρεία αυθαίρετα μπορεί να ορίσει το λειτουργικό κόστος της σε όποιο ύψος θέλει, ανακοινώνοντας για παράδειγμα ότι μπορεί να αγοράσει 2-3 τέσλα στο κάθε στέλεχός της. Καταλαβαίνουμε ότι μάλλον το λειτουργικό κόστος της εταιρείας θα αυξηθεί κατά αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν τάγματα λογιστών που πληρώνονται για αυτή τη δουλειά. Ναι, θα αυξηθεί όμως και η τιμή του βρεφικού γάλακτος. Και αυτό το οποίο στη συνέχεια προστίθεται είναι ένα εμπορικό κέρδος 7%. Όμως τόσο η τιμή του κόστους όσο και το λειτουργικό κόστος της εταιρείας παραμένουν άγνωστες μεταβλητές. Αυτό δηλαδή το οποίο έκανε η κυβέρνηση είναι να ορίσει ένα όριο το 7%, το οποίο αφορά όμως το εμπορικό κέρδος. Δεν αφορά την τιμή του γάλακτος. Αυτό που έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση, για να συνοψίσουμε, είναι να επιβάλλει διατίμηση. Υπάρχουν προϊόντα αυτή τη στιγμή που ξέρουμε ότι η τιμή τους αυξάνεται με τρομερό ρυθμό. Δηλαδή είναι τελώς αδικαιολόγητο η τιμή του ελαιόλαδου να αυξάνεται 31% στην Ελλάδα και μόνο 6% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν σε μια χώρα δεν έπρεπε να αυξάνεται η τιμή επειδή έχει παραγωγή, είναι η Ελλάδα. Το γεγονός ότι αυξάνεται δείχνει ότι από πίσω οι πολυεθνικές εταιρείες, και εδώ μιλάμε για πολύ συγκεκριμένες και λίγες εταιρείες, έχουν αποφασίσει να αυξήσουν τις τιμές του ελαιολάδου και να το πληρώνουμε εμείς με αυτές τις αυθαίρετες τιμές. Θα συνεχίσουν να το κάνουν αυτό. Αυτό λοιπόν που θα έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση είναι να επιβάλλει διατίμηση. Μάλιστα. Και αν κάποιος πει ότι ναι, μα ξέρετε, εδώ πέρα έχουμε ελεύθερη αγορά, δεν έχουμε υπαρκτό σοσιαλισμό, μπορεί κάποιος να του αντιτείνει ότι και οι φαρμακοβιομήχανοι δεν ζουν στον υπαρκτό σοσιαλισμό και ούτε έχουμε δει τα τελευταία χρόνια φαρμακοβιομήχανους να ζητιανεύουν ή να έχουν γίνει επέτες. Με διατίμηση είναι όλα τα φάρμακα που υπάρχουν στην αγορά και αυτό δεν έχει λειτουργήσει ούτε σε βάρος της αγοράς της έρευνας, ούτε σε βάρος των κερδών των φαρμακοβιομηχάνων. Γιατί λοιπόν δεν επιβάλλεται το ίδιο μέτρο ακόμα Μάλιστα. και σε είδη ευρείας κατανάλωσης που ξέρουμε ότι διεισδύουν, έχουν ένα πολύ μεγάλο μερίδιο στην αλυσίδα αξίας ενός προϊόντος και αν μπορούσε η κυβέρνηση να αντιθασεύσει αυτή την τιμή θα είχε ευεργετικά αποτελέσματα σε όλο το κύκλωμα. Να φέρουμε για παράδειγμα στην ενέργεια. Το κόστος, ο πληθωρισμός που υπάρχει στην Ελλάδα, πληθωρισμός απληστίας, το είπε αυτό και ο Πρωθυπουργός, αλλά πρέπει να πούμε ότι η απληστία από κάποιους παράγεται, έχει όνομα και επίθετο. Ναι. Και δεν είδαμε να παίρνετε κανένα και από μέτρο κάποιους, για να αντιθασευτεί. Αυτό λέγαμε ακριβώς πριν, κύριε Βατική, ότι και από κάποιους δεν ελέγχεται. Δηλαδή, εμείς να το καταγγείλουμε, ακριβώς. Το να το καταγγείλει ο Πρωθυπουργός δεν κάνει κάποιο νόημα. Δεν βγάζει κάποιο νόημα. Σαν να μην γνωρίζει, ας πούμε, το περιβάλλον της αγοράς και πώς ρυθμίζεται. Ναι. Και είδαμε μάλιστα και τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά το τελευταίο έτος, το 2023, οι τιμές των μετοχών, οι αποδόσεις στο χρηματιστήριο συγκεκριμένων εταιριών, οι οποίες έχουν πολύ μεγάλα μερίδια αγοράς και στα τρόφιμα και στην ενέργεια, να είναι πάρα πολύ μεγάλα. Να το περιθώριο κέρδος, να τη απληστία. Γιατί δεν παίρνουμε μέτρα επάνω σε αυτές τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, να γίνει έλεγχος για το πώς τιμολογούν και να τους επιβληθεί και μια διατίμηση στα βασικά τους προϊόντα. Αυτή δεν είναι η ανάπτυξη της χώρας. Είναι πολύ απλοϊκή ερώτηση, το καταλαβαίνετε. Ναι, ότι... ναι. Εδώ καταλαβαίνουμε όμως ότι αυτή η ανάπτυξη της χώρας έχει κάποιους κερδισμένους και κάποιους χαμένους. Ναι, ακριβώς. Και αυτό που αποδεικνύεται είναι πως οι χαμένοι είναι και οι καταναλωτές και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κρατήστε πως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν το περιθώριο να τιμολογούν αυθαίρετα. Τα προϊόντα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στις υπηρεσίες και στο εμπόριο και στην παραγωγή, επειδή δεν έχουν το προνόμιο της μοναδικότητας, φανταστείτε ένα εξεζητημένο παπούτσι αθλητικό για παράδειγμα μιας επώνυμης μάρκας, το οποίο επειδή έχει κατοχυρωθεί ως μοναδικό προϊόν, μπορεί η Nike, η Adidas, η Puma να το τιμολογήσει όσο θέλει. Μια μικρομεσαία επιχείρηση όμως, επειδή έχει κατά βάση ανώνυμο προϊόν, είναι άμεσα συγκρίσιμο. Δεν μπορεί να τιμολογήσει όσο θέλει. Mm-hmm. Κατά συνέπεια, ακόμα και όλοι οι οποίοι τιμολογούν στην αγορά, δεν έχουν την ίδια δυνατότητα, δεν απολαμβάνουν τα ίδια περιθώρια κέρδους και τα ίδια περιθώρια συνδοσίας, αν με επιτρέπετε. Κύριε Βατικιώτη, από πού θα έπρεπε να ξεκινήσουμε? Δηλαδή, γιατί σήμερα... είπατε και για την ενέργεια και μετά... πήγαμε λίγο πιο πέρα, λίγο πιο πέρα κουβέντα. Βέβαια, έχουμε συζητήσει δεκάδες φορές ότι αν δεν ρυθμιστεί η ενέργεια, δεν θα δούμε και τις αλλαγές στο ράφι, διότι οι ανατιμήσεις έρχονται εξαιτίας της ακρίβειας στο στάδιο της παραγωγής. Με αποτέλεσμα να επηρεάζει το γεγονός ότι δεν υπάρχει πλαφόν στις τιμές της ενέργειας. Ακόμα και το λαχανικό, ακόμα και το φρούτο, δηλαδή να παραχθεί αυτό, χρειάζεται ρεύμα, χρειάζεται πετρέλαια. Και εξαιτίας ενέργειας, εντάξει, γιατί και υπάρχουν πολλά εντάξει, στάδια, ναι. Πολύ κρίκη της αλυσίδας ακόμα, ναι. Έτσι είναι. Τα αγαθά τα ενεργειακά, είτε φυσικό αέριο, είτε ηλεκτρικό ρεύμα, είτε πετρέλαιο, επειδή διαχέονται σε όλη την κλίμακα της παραγωγής, του κόστους καλύτερα, μπορούμε να δούμε την επίδρασή τους να είναι καταλυτική, να είναι παραλυτική. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο πρέπει να υπάρχει παρέμβαση. Σας θυμίζω όμως ότι τα χρόνια της κρίσης του κορονοϊού, οι μοναδικές επιχειρήσεις οι οποίες δεν εφήγησαν στο παραμικρό προέρχονταν από δύο κλάδους, τράπεζες και εταιρείες ενέργειας. Mm-hmm. Αντιμετωπίζονται από την κυβέρνηση λίγο σαν την ιερή Αγελάδα. Κανένα δεν τολμάει να θίξει τα ιερά και τα όσια τους. Και μην ξεχνάμε ότι από πρώτη πρώτου καταργήθηκε και η επιδότηση την οποία απολαμβάναμε όλα τα δύο προηγούμενα χρόνια. Αυτό σημαίνει πως στο εξής, απέναντι στις αυξήσεις που θα έρθουν, πολίτες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πραγματικά ανοχήρωτοι. Θα αποδειχθούν δηλαδή ότι θα αποδειχθεί ότι θα βαρύνει υπέρμετρα στο κοστολόγιο τους η τιμή της ενέργειας, χωρίς να υπάρχει από κάτω ένα δίχτυ ασφαλείας. Μάλιστα. Καταλάβαμε. Νομίζω ότι τα αναλύσατε όλα χωρίς να χρειαστούν δικές μας ερωτήσεις και παρεμβάσεις. Ας κρατήσουμε και το εξής, ότι η κυβέρνηση μπορεί να μην πήρε τα μέτρα τα οποία έπρεπε να πάρει, προκειμένου να είναι αποτελεσματικές και αντίστοιχες του ύφους που παρακολουθήσαμε οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και του αρμόδιου υπουργού. Εν τούτης όμως αυτό που είδαμε είναι να στοχοποιούνται τα σούπερ μάρκετ. Πάλι καλά λέω εγώ. Είναι για πρώτη φορά που καταλαβαίνουμε ότι τα σούπερ μάρκετ έχουν ένα δικό τους, ένα τεράστιο μερίδιο ευθύνης από το κύμα των ανατιμήσεων. Mm-hmm. Μάλιστα, η κυβέρνηση, επιβάλλοντας τα POS στις λαϊκές αγορές, θα αυξήσει τις τιμές στα προϊόντα μαναβική, στα νοπά προϊόντα στις λαϊκές αγορές, γιατί δεν θέλησε να επιβάλλει ένα όριο στις προμήθειες mm-hmm. των τραπεζών, έτσι. Με αποτέλεσμα και πάλι ο κόσμος να στρέφεται στα σούπερ μάρκετ. Mm-hmm. Είναι αυτό, άμα θέλετε, το κακό που έκανε και το καλάθι του νοικοκυριού, που ουσιαστικά, χωρίς να έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, έστρεψε τον κόσμο στα σούπερ μάρκετ και χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες εξειδικευμένα εμπορικά καταστήματα ουσιαστικά έχασαν πελατεία από μια τέτοια λογική και διαφήμιση. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό που λέτε για το καλάθι. Τι επιγραμματικά, ξέρω ότι είναι τώρα μια ερώτηση που θα μας έβγαζε άλλη μισή ώρα τουλάχιστον. Το τι θα έπρεπε να γίνει. Τι θα έπρεπε να γίνει, γιατί διατίμηση είπατε φέρνοντας και ως παράδειγμα τα φάρμακα. Ναι, αυτό που θα έπρεπε να γίνει θα είναι να μειωθούν οι κρατικοί φόροι. Η κυβέρνηση κατά πολλούς τρόπους κερδίζει από αυτό το κύμα των ανατιμήσεων και αυτός είναι ο λόγος, ένας από τους λόγους αν θέλετε, που το επιτρέπει και μάλιστα το θεωρεί και ευπρόσδεκτο, γιατί ο ΦΠΑ, η ειδική φόρη κατανάλωσης επάνω σε πολλά προϊόντα από τα ενεργειακά μέχρι προϊόντα καπνού, ποτά κτλ. Αυξάνονται εντελώς αναλογικά. Θα μου πείτε όσο μειώνεται η αγοραστική ικανότητα των πολιτών, δεδομένου ότι δεν έχουν ένα πορτοφόλι που εκτείνεται στο άπειρο, συγκεκριμένα λεφτά έχουν κάθε φορά να διαθέσουν για ψώνια. Δεν μειώνεται αυτό το, αυτή η αναλογία. Πράγματι μειώνεται ως απόλυτο ποσό, όμως μέχρι στιγμής θα το βλέπουμε να αυξάνεται. Η κυβέρνηση λοιπόν θα έπρεπε να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα προϊόντα της ενέργειας, θα έπρεπε πολλά προϊόντα ειδών λαϊκής κατανάλωσης, ακόμα και να τα βγάλει από το ΦΠΑ, δεν επιτρέπεται δηλαδή προϊόντα εντελώς βασικά, τα οποία ξέρουμε πως δεν καταναλώνονται από τα εύπορα στρώματα, να έχουν ΦΠΑ 24%. Θα έπρεπε λοιπόν να ακολουθήσει μια τέτοια πολιτική, η οποία θα επιχειρούσε τουλάχιστον να βάλει ένα όριο να τυθασεύσει λίγο αυτή την αχαλήνωτη αύξηση των τιμών. Πρέπει να κρατήσουμε ότι σε καμία άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει αυτό το ράλι τιμών που παρατηρούμε τους τελευταίους μήνες στην Ελλάδα. Κατά συνέπεια, διάφορες ερμηνείες του στυλ από τους Χούθη στην Ιεμένη μέχρι τον πόλεμο στην Ουκρανία, μέχρι την διάσπαση των αλυσίδων εφοδιασμού κτλ. Εάν ίσχυαν, θα έπρεπε να ίσχυαν για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σωστά. Δεν ισχύουν όμως για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά συνέπεια, πρέπει να αναζητήσουμε εδώ τις αιτίες και νομίζω πως αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις, τις πολιτικές, ξέρουν πάρα πολύ καλά ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες που αυξάνουν τις τιμές. Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε, εκτός αν έχεις να ρωτήσεις κάτι άλλο. Όχι, όχι. Κύριε Βατικιώτη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή χρονιά και πάλι. Καλή χρονιά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Νιώθω ότι επαναλαμβάνει τη θεωρία τόσο πολύ. Δηλαδή, με ποια από όλες τις φορές? Δεν ξέρω. Καλά, για τον κορονοϊό δεν θα κάνω καν κουβέντα. Εγώ σου λέω απλώς ότι είναι μια κατάσταση στην οποία ανέτειες, ανατιμήσεις, χροκέρδια, υπουργοί να λένε ότι θα μπήξουν το μαχαίρι στο κόκαλο και τελικά μέτρα ασπιρίνες που δεν επηρεάζουν για άλλη μια φορά τους δυνατούς. Αναφέρομαι στους ολιγάρχες, αναφέρομαι αυτή τη στιγμή στους ανθρώπους που ορίζουν τις τιμές της ενέργειας σε αυτή τη χώρα, με αποτέλεσμα να γίνεται ένα ντόμινο ανατιμήσεων σε βάρος του λαού. Και από την άλλη, μια κυβέρνηση με μέτρα ασπιρίνες. Εντάξει, δεν είναι το καλάθι του νοικοκυριού αυτή τη φορά, είναι από το χωράφι στο ράφι και πλαφών στο βρεφικό γάλα κλπ. Είναι μια επικοινωνιακή στρατηγική η οποία δείχνει ότι θέλει να δείξει μάλλον ότι η κυβέρνηση παίρνει μέτρα κατά της ακρίβειας, αλλά στην πραγματικότητα την τροφοδοτεί. Ναι, αλλά ο κόσμος, διαβάζω σχόλιο, θεωρεί την ακρίβεια παγκόσμιο φαινόμενο και ό,τι στατιστικό και να τους δείξουμε δεν μας πιστεύουν, έχουμε χάσει για πάντα. Η εκπομπή είναι σε αισιόδοξο mood, δεν φαίνεται μερικές φορές. Ποτέ δεν θα ενστερνιστούμε αυτή την τελευταία φράση, να το πούμε αυτό. Ισχύει όμως πάρα πολύ το υπόλοιπο σχόλιο. Δηλαδή, αν κάτι έχει πετύχει πάρα πολύ η κυβέρνηση, είναι αυτή η αίσθηση, η απροσδιόριστη αίσθηση ότι κάτι κάνει. Και ότι αυτό που κάνει είναι καλό. Ναι, μου πεις, ναι, ναι. Το βλέπεις εσύ ότι είναι καλό. Όχι, αλλά το βλέπουν άλλοι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι παράδειγμα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μια που είδα και το σχόλιο, αύριο είναι η συγκεντρώση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, 11 του Γενάρη. Είναι, βλέπεις τον κόσμο να γίνονται δημοσκοπήσεις και βγαίνει ότι το 52% συμφωνεί. Θα τους βολέψει το 52%. Ναι, όχι, ναι, ναι. Απλά άκουσαν ότι είναι καλό. Ναι, ναι, ναι, ναι. Σε μεγάλο βαθμό υπάρχει σύμμαχος. Έχουν σύμμαχο σε αυτό τα ΜΜΕ, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, είναι τεράστια επιτυχία των φιλοκυβερνητικών μέσων, θα μου πεις είναι και σχεδόν όλο. Οπότε, εντάξει, είναι μια επιτυχία των κυβερνητικών μέσων το ότι πέρασε αυτή η γραμμή, αλλά η γραμμή γενικά είναι προσπαθεί. Δεν μπορείς να το περιγράψεις κάπως αλλιώς. Δηλαδή, δεν μπορείς να πιστώσεις κάποια επιτυχία στην κυβέρνηση. Μπορείς να πεις αυτό το απροσδιόριστο. Κάτι κάνει. Προσπαθεί. Σήμερα, 4 μέτρα. Κάτσε εσύ, άκου το Βατικιώτη και το Λεχουρίτη να σου λένε ένα προς ένα το τι είναι αυτά τα 4 μέτρα. Ακούς όμως 4 μέτρα σκρέκα. 4. Εντάξει, μπορεί να μην πιάσουν εντελώς, να μην συγκρατήσουν λίγο τις τιμές. Αλλιώς μπορεί να ήταν, χωρίς αυτά τα 4 μέτρα, μπορεί να πήγαινε το βρεφικό γάλα στο 300%. Μπορεί, ποτέ δεν ξέρεις. Με τους άλλους τους κακούς, θα πήγαινε στο 500% το βρεφικό γάλα, το λάδι. Όπως θα έχεις πει αυτή τη στιγμή πάρα πολλά πράγματα, αλήθεια. Έχεις τόσο δίκιο, υπάρχει τόσο πολύ στην κοινωνία αυτό το. Εντάξει, Νεκταρία, θα κάνουμε και αύριο εκπομπή, δεν χρειάζεται να το. Σε γλύφω εσύ για να πάρω τη θέση του πουλί. Όχι, αλλά έχεις δίκιο. Υπάρχει αυτή η γενική αίσθηση ότι ο Μητσοτάκης κάτι κάνει. Υπάρχει το άλλο, οι άλλοι τι θα κάνανε, όπως είπες και εσύ, αλλά και το τρίτο, ότι ήταν άτυχος. Του είχε κάτσει ο πόλεμος, του είχε κάτσει η πανδημία. Γι' αυτά που του τύχανε, ρε παιδί μου, καλά τα έκανε. Είναι αυτό το οποίο κυριαρχεί. Πρώτα πείθει στον κόσμο ότι ο πληθωρισμός είναι εισαγόμενος, που φυσικά και επηρεάζεται και από εξωτερικούς παράγοντες, δεν είπε κανείς το αντίθετο. Αλλά δεν μπορείς να μην βλέπεις το οφθαλμοφανή. Το ίδιο προϊόν στη Σουηδία να κάνει 15 ευρώ και στην Ελλάδα να κάνει 35. Κάτι πάει στραβά. Από την ίδια εταιρεία, τον ίδιο πόλεμο πληρώνει και η Σουηδία. Φτάνει πια με τα δυνάτα που έφερε ο Πούτιν σε αυτή τη χώρα. Ναι. Και κάπως έτσι εμείς θα σας χαιρετήσουμε. Αλλά εσείς δεν θα φύγετε σειρά, από το The Press Project. Ναι, δεν φεύγετε. Σήμερα σχολάτε από το The Press Project. Κάνω εκπομπή 5. Σήμερα σχολάτε από το The Press Project. Ρε, τι ώρα έχουμε, 5. Γύρω στις 6.30 θα σχολάζετε, γιατί σε 50 λεπτά από τώρα είναι η Λαμπρινή Θωμά. Στις 5 ακριβώς είμαι με τη Γεωργία Κρυεμπάρδη. Τελείως διαφορετικά θέματα από αυτά που αναλύσαμε τώρα με τον Θάνο Καμίλελη. Θα δώσω ένα μικρό τυράκι, μου επιτρέπεις να κάνω λίγο promotion στην εκπομπή μας. Ναι, ναι. Ωραία. Δεν ξέρω αν θυμάστε αυτή την υπόθεση που έγινε και ταινία στο Netflix, The Swimmers, με τη Σάρα Μαρντίνη. Είχαμε παρακολουθήσει και στο παρελθόν το δικαστήριο με τη Γεωργία Κρυεμπάρδη, που βγήκε το hashtag, όχι το... Βερδέστηκα. Free Humanitarians ήταν το hashtag το οποίο είχε βγει. Είναι ο ορισμός της ποινικοποίησης της αλληλεγγύης. Ναι, είναι υπόθεση του Σον, της Σάρα, αλλά και άλλων διασωστών και μελών ΜΚΟ. Σον Μπάιντερ, Νίκος Καρακίτσος, οι κατηγορούμενοι. Βρέθηκαν κατηγορούμενοι ακόμα και για κατασκοπία. Υπήρχε μια δικογραφία για τα πλημελήματα. Στο Συρτάρι μια άλλη δικογραφία για τα κακουργήματα. Ήταν απέραντο φιάσκο η δίκη. Πέρσι, την προηγούμενη φορά που είχε πάει η Νεκταρία και η Γογό να το καλύψουν. Είναι μια υπόθεση χρόνων, αλλά συνεχίζεται αυτό το πράγμα. Δεν σταματάει η ελληνική δικαιοσύνη στην προσπάθεια να τα κάνει τα πράγματα χειρότερα. Μια υπόθεση χρόνων, η οποία στο τέλος όλοι αισιοδοξούμε για το αποτέλεσμά της ως προς την τύχη των ανθρώπων που κατηγορούνται αδίκως, με αστείο και σαθρό κατηγορητήριο. Αλλά θα έχει πάρα πολύ μεγάλο, έχει ήδη τεράστιο αντίκτυπο σε άλλους τομείς. Το γεγονός ότι ποινικοποίησαν την αλληλεγγύη αυτών των ανθρώπων σήμερα πληρώνεται στη Μυτιλίνη, διότι έχουν σταματήσει κάθε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης οι υπόλοιποι αλληλεγγύοι και θελοντές. Ναι. Έχουν σταματήσει να βγαίνουν βάρκες για διάσωση αυτή τη στιγμή στην Μυτιλίνη υπό το φόβο της φυλάκισης ή της εξαντλητικής δίωξης. Ναι, δεν ήταν μόνο αυτή η υπόθεση. Υπάρχουν και άλλες υποθέσεις ποινικοποίησης στον ΜΚΙΟ. Ήταν από τις πρώτες, ναι. Γιατί φυλακίστηκαν οι άνθρωποι, ναι, και η μέσα. Πιο τρανταχτή υπόθεση. Πέρα από το ότι η Σάρα έγινε ντοκιμαντέρ στο Netflix και έχει αυτή την ιστορία, είναι η πρόσφυγας που μαζί με την αδελφή της κολύμπησαν για να φτάσει η βάρκα στη στεριά και στη συνέχεια έγινε διασώστρια. Σωστά. Οπότε έχει αυτό το πράγμα το οποίο το έκανε ντοκιμαντέρ στο Netflix. Να τη δείτε οι την ταινία. Οι άνθρωποι αυτοί πέρασαν μήνες στη φυλακή ως πιθανοί κατάσκοποι. Τότε ένα από τα χτυπήματα στην αλληλεγγύη. Μετά ήρθαν και νομοθετικές παρεμβάσεις από τη Νέα Δημοκρατία με μια σειρά από πράγματα. Υπήρχε και μια στοχοποίηση των ΜΚΙΟ. Είχαμε επιθέσεις σε ΜΚΙΟ γιατρούς χωρίς σύνορα, για παράδειγμα, σε φορτηγάκια και τέτοια. Αυτή η υπόθεση συνεχίζεται και να δείτε την εκπομπή της Νεκταρίας Ψαράκη και της Γεωργίας Κρυεμπάρδη. Επίσης. Ναι. Εγώ θα κάνω το promotion της Λαμπρινής στις 4 σε stream που θα ανοίξει σε λίγο. Η Λαμπρινή Θωμά υποδέχεται τον ηθοποιό Παναγιώτη Μπουγιούρη. Μεταξύ άλλων παίζει και στην ταινία Καπιτάν Μιχάλης. Mm-hmm. Πάνω στο έργο του Καζαντζάκη. Να την δείτε την συνέντευξη, θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και την περιμένουμε και εμείς να την δούμε και να την ακούσουμε. Από εμάς φιλιά πολλά. Ευχαριστούμε πολύ για την εμπιστοσύνη. Και εδώ θα είμαστε και αύριο. Εδώ και αύριο, Κωνσταντίνε, περαστικά και πάλι. Λείπεις, που λείπεις. Που λείπεις. Που λείπεις. Πίστευα πολύ. Αρχίζω την καψούρα. Φιλιά. Γεια σας.